وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ باب ہے توبہ کا، توبہ کے بیان میں باب ہے، اور اس پر چند آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لائے ہیں. عربی والے کہتے ہیں الانسان مرکب من الخطا والنسیان، آدمی جو ہے یہ مرکب ہے غلطی سے اور بھول سے، اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اس سے بھول بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. بلکہ ایک روایت بہت عجیب و غریب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو نا، گناہ نہ ہو، سارے پاک صاف ہو جائیں تو میں سب کو ختم کر دوں، اور پھر میں ایک ایسی قوم لاؤں گا، ایسے لوگ آ جائیں گے جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اور میں ان کو معاف کروں گا. اچھا کیا بات ہوئی بھائی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان غفاریت کا ظہور ہوگا گنہگاروں پر. اللہ کی ایک صفت ہے غفار، یا غفار یا ستار، اللہ کی ایک صفت ہے غفار، تو اس کی جو صفت ہے اس کا ظہور کس پہ ہوگا؟ اپنے گنہگار بندوں، ورنہ ظہور کیسے ہو؟ اس لیے فطرت میں رکھا گیا انسان سے غلطی ہو جاتی ہیں اور گناہ. توبہ کی البتہ ترغیب دی گئی کہ کلمہ گو کو اور بغیر توبہ کے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی موت کا وقت پتہ نہیں ہے، تو کسی وقت بھی یہ اس کو موت آ جائے تو یہ رات کو سونے سے پہلے پہلے ہر وقت توبہ کر کے سوئے. اور آدمی کی آگے آنے والی حدیثوں سے پتہ چلے گا کہ توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک بربرے موت نہ آئے. موت جب سامنے دیکھ لیتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ توبہ قبول ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. اگر گناہ ایسا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے اور اس کے ساتھ کسی آدمی کا حق وابستہ نہیں ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حقوق العباد میں سے بھی ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ایسا گناہ ہے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تو اس کی توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں. شرط کا مطلب یہ ہے کہ شرط پائی جائے گی تو اس پر جو عمل مرتب ہوگا یا ثواب وہ قبول ہو جائے گا. اچھا پہلی شرط یہ ہے کہ اس معصیت سے باز آ جائے، جو گناہ کیا ہے اس سے باز آ جائے. یہ نہیں کہ ساتھ وہ بھی چلتا رہے اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں، بلکہ اس گناہ کو فی الفور کیا کریں، چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو، اس پر نادم ہو کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، تو اس پر اس کو ندامت ہو اور افسوس ہو کہ مجھ سے یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس پر شرمندہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا، ہمیشہ کے لیے بچوں گا، آئندہ کے لیے اس کے قریب نہ جاؤں گا. تو یہ تین شرطوں پائی گئیں. کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہوگی نا تو توبہ صحیح طریقے سے مرتب نہیں ہوگی، توبہ کا صحیح طریقہ ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ وہ گناہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی آدمی بھی مبتلا ہے، یعنی اس کا تعلق کسی بندے سے یا حقوق العباد میں سے بھی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ چار شرطیں ہیں اور تین تو یہی ہیں، اور چوتھی یہ کہ مثلا کسی کا مال لیا تو اس کو مال واپس کرے، وہ مر گیا ہو تو اس کے ورثہ کو دے، ورثہ کا پتہ نہ ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کرے، اکٹھا نہ کر سکے تو تھوڑا تھوڑا کرے، اس کی طرف سے صدقہ کرے. اور اگر اس پہ کوئی تہمت لگائی ہو، کوئی جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کی ہو، تو اس سے برات کا اظہار کرے، برات کے جلد، یا اس سے جیسے غیبت کی ہے تو معاف کرا دے، یا کوئی اس کو چپاٹا لگا دیا، مار دیا، ظلم کیا، تو اس کو کہے کہ تم ویسے کا ویسا مجھ سے بدلہ لے لو. تو یہ کہتے ہیں توبہ ہے، اور ان سے توبہ ہر گناہ سے کرنی ضروری ہے، اور یہ توبہ کے فرض ہونے پر اللہ تعالیٰ کے ارشادات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس پر لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ اور توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، توبہ نصوح سچی توبہ کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم امر ہے وجوب کے لیے، اس لیے توبہ فرض ہے۔ حدیث لائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہے میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ 70 کا جو عدد ہے یہ کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، 70 کا مطلب یہ۔ دوسری جگہ 100 مرتبہ بھی آیا ہے۔ آگے ایک تمثیل دی ہے، تمثیل اور مسلم کی حدیث لائے ہیں، اور ایک مثال کے ذریعے جو ہے توبہ کی حقیقت کو سمجھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے نا توبہ، وہ جیسا بھی گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اس کو ایک مثال سے بیان کیا۔ پہلے زمانے میں تو سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، اونٹوں پر سامان لے جاتے تھے، تو تمثیل بیان کیے کہ فرض کرو ایک آدمی اپنا سامان اونٹ پر لے کے جا رہا ہے، اونٹنی ہے تو یہ اس پر اس قرضہ دے رہا ہے، کھانا بھی ہے پانی بھی ہے سب کچھ اونٹنی پر ہے، تھک گیا، تھک کے یہ کہا کہ اچھا تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لوں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری کرتا ہوں۔ تو جب لیٹا تو سو گیا، سو گیا، جب اٹھا تو اٹھنے کے بعد دیکھا کہ وہ جو اونٹنی تھی نہ اونٹنی ہے نہ اس پہ سامان ہے، دونوں غائب ہیں۔ تو بہت پریشان ہوا کہ جنگل میں کہاں ڈھونڈوں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے نکلتا ہے نکلتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، اس کو کوئی آبادی نہیں ملی، کوئی جگہ نہیں ملی، تھک ہار گیا نا۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا، اب کیا ہو جاؤں گا، بھوک سے برا حال پیاسا، تو اب میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ اچھا جب مجھے مرنا ہے تو پھر میں اسی جگہ جا کے مر جاتا ہوں جہاں پر میں سویا تھا، ایسے دل میں خیال ہو گیا۔ تو اسی جگہ پر آ گیا اور وہاں آ کے لیٹ گیا اس نیت سے کہ بس اب گیا، پھر سو گیا۔ سو کے جب اٹھا تو وہ تھکاوٹ جو گھومنے پھرنے کی تھی وہ تو ختم ہو گئی، تر و تازہ تھا، حشاش بشاش تھا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بیان فرماتے ہیں کہ نیند کو ہم نے بنایا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ تھکا ماندہ آدمی جب نیند کر لیتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، صبح اٹھا تو اشاش وشاش۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ بھی ساتھ کھڑی ہے، نیند بھی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی اور اونٹنی بھی ساتھ کھڑی ہے، اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس پر سامان بھی پورا کا پورا ہے، وہاں کوئی چور لٹیر نہیں تھا، کیونکہ وہ جنگل تھا، وہ جنگل تھا شہر نہیں تھا، اس لیے وہاں کوئی لٹیرا نہیں تھا۔ تو وہ سامان بھی پورا، سواری بھی پوری، تو خوش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ تو خوشی کے مارے کیا کہتا ہے، واہ میرے اللہ، تو میرا بندہ میں تیرا رب، اس طرح کی آوازیں نکالنے لگا کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی طرف سے معذرت کی کہ یہ زبان کی لغزش تھی، زبان کی سبقت لسانی جس کو کہتے ہیں، فراوانی میں بس اوقات آدمی بول جاتا ہے، کوئی زبان سے ایسا ویسا نکل جاتا ہے لیکن اس کے دماغ میں نہیں ہوتی، یہ بات نہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو سبقت لسانی پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ اہل فتویٰ کے ہاں کوئی مواخذہ ہے، ویسے لوگوں کو شوق ہے روڈ پہ نکلنے۔ اچھا، تو سبقت لسانی جو ہیں یہ اس سے درگزر کیا گیا ہے، درگزر کیا گیا ہے، قابل معافی ہے۔ تو یہ بظاہر تو کلمہ کفر ہے نا، بغیر کلمہ کفر ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان کی سبقت ہو گئی. تو اصل میں تو یہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ میرا اللہ کیسا ہے کہ میرا سامان بھی واپس ہو گیا, سواری بھی واپس, تو اپنی بندگی کا اظہار کر رہا تھا اور اللہ کی کبریائی کا بیان کر رہا تھا, لیکن نکل گیا ایسے. تو کہتے ہیں کہ جیسے اس بدو کو اس حالت میں جب وہ قریب الموت تھا اپنی سواری اور سامان ملنے پر خوشی ہوتی ہے, یوں ہی جب کوئی آسی اور گنہگار توبہ کر لیتا ہے تو اس کے آنے سے اللہ پاک کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ پاک کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی خدا سے بھاگا ہوا اور نافرمان توبہ کر لیتا ہے اور وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے, تو اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, اس بدو سے زیادہ. اچھا, ابن قیم نے رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کسی جگہ یہ قصہ نقل کیا کہ ایک بچہ ہے نا, بچہ, تو وہ ماں کی نافرمانی کر رہا تھا. ماں نے اس کی کٹائی لگا دی, اچھی طرح مرمت کر دی. مرمت کرنے کے بعد اس کو کیا کیا, گھر سے نکال دیا, چلے جاؤ. تو اس وقت تو تازہ تازہ معاملہ تھا, وہ گھر سے نکل گیا. نکل گیا تو پھر خیال ہوا کہ اب جاؤں کہاں, تو گھر میں وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا, رونے لگ گیا. وہ اندر سنتی رہی, اس نے دروازہ نہیں کھولا. پھر آگے چلا گیا پڑوسیوں کے دروازے پہ, تھوڑی دیر وہاں سے بھی نہیں کھولا دروازہ. اس طرح ایک دو دروازوں سے جب تھک گیا نا, تو پھر واپس اپنے دروازے پہ آ گیا. تو ایک اللہ والے ہوتے ہیں کہ نیک آدمی تھے, وہ کسی وجہ سے بھٹک گئے راستے سے. اللہ کے نیک بندے تھے, بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے, آزمائش ہو جاتی ہے, بس اوقات ابتلا ہو جاتا ہے. تو وہ کسی غلطی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گئے اور پھر فساق فجار میں ان کا شمار ہونے لگا. ہر چیز سے گئے, وہ اتفاق سے گزر رہے تھے اس راستے سے. اس بچے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا ان کے دوبارہ لوٹنے کا اور ان کی توبہ کا. وہ عارف تھے لیکن اس وقت دور تھے. وہ یہ دیکھتے رہے, سارا کھڑے ہو گئے گلی میں دیکھتے رہے. وہ جب بچہ تنگ ہو کے کہتے ہیں کہ واپس آ گیا نا اپنی چوکھٹ پر, پھر دروازہ بجایا, پھر بھی نہیں کھولا. تو پھر وہ وہاں لیٹ گیا, لیٹ کے رونے لگ گیا زور زور سے, عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگ گیا, اماں کو پکارنے لگ گیا. وہ جو اس وقت کی پکار ہے نا پکار, اس لیے اہل دل یہ مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو تو اس وقت اللہ کو ایسے پکارو جیسے یہ بچہ مثلا پکار رہا تھا اپنی ماں کو. اس کو یہ امید ہو چلی کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے اس کی ماں کے. تو جس درد دل سے وہ اللہ کو پکار رہا تھا, اللہ کو اس طرح پکارا کرو, اللہ کا نام اس طرح لیا کرو, تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے. کاکا گھول کے کوئی بھی نہیں پلا سکتا, ورنہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. گھول کے کوئی نہیں پلاتا, ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دل کا برتن سیدھا رکھو, بارش اگر کم بھی ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس میں جمع ہوتا رہے گا, اور سچا جو طلبگار ہے سچا, اس کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. اچھا جی, وہ عارف دیکھ رہے تھے, اتنے میں اس کی مانگتا جو تھی نا, اس کی محبت ابری اور اس نے دروازہ کھولا, بچے کو اٹھایا, اس کو پیار کیا, اس کے کپڑے جھاڑے اور پھر ایک جملہ کہا کہ معلوم ہو گیا کہ میرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ تجھے قبول نہیں کرے گا. تو اس عارف نے ایک زور سے چیخ ماری, کہا کہ ہاں یا اللہ, معلوم ہو گیا کہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں جہاں میں اپنا دکھڑا بیان کروں اور جہاں اپنے گناہوں کی معافی کروں. تو انہوں نے رجوع کر لیا, پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا, پھر اللہ تعالیٰ کو منا لیا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ بس وہ دروازہ نا, تو آدمی اس کو ذہن میں رکھے. یا قابر نے فرمایا کہ جیسے فرض کرنے میں ایک آدمی آسمان سے گر رہا ہے, نیچے گر رہا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا, تو اس وقت وہ پکارے گا اللہ, اس وقت پکارے اللہ. تو جو وہ پکارے نا اس وقت جب اس کو موت سامنے آ رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام اپنے گناہوں کا استحضار کر کے اللہ کا نام اس طرح لینا چاہیے, درد دل سے اللہ کا نام لینا چاہیے, ادب سے لینا چاہیے, محبت سے لینا چاہیے, زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے, زیادہ غل مچانے کی ضرورت, آرام سے ہو, ادب سے ہو, احترام کے ساتھ ہو, احترام کے ساتھ زیادہ چیخوں کو پکارنا. اچھا, تو خیر یہ انہوں نے توبہ پر قصہ لکھا, قصہ لکھا ان بزرگوں کا اس طریقے سے. اچھا جی, آگے حدیث لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک وہ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک وہ سورج جو ہے مغرب سے نہ نکلے. سورج مغرب سے نکلے گا قرب قیامت میں, قیامت کی علامات جو ہے نا اس وقت ایسا ہوگا کہ سورج نکلے گا مغرب سے, تو اس وقت تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اچھا, آگے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے گناہ ہو گیا, اس نے توبہ بھی کر لی یا نہیں بھی کی, تو اس کو طعنہ نہیں دینا چاہیے, طعنہ نہیں دینا چاہیے اپنے عمل سے, زبان سے, اس کو گناہ پر آر نہیں دلانا چاہیے. وہ بس اوقات ایسی توبہ کرتا ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی تو, لیکن اس کے ساتھ اور کئی لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. وہ اس وقت ایسے مقام پر ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے. اس ضمن میں قصہ لائے ہیں کہ قبیلہ جوہنیہ کی ایک عورت تھی, ان کو گناہ سے حمل ہو گیا, تو اس خاتون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور مجھ پر حد جاری فرمائیے, مجھ پر حد جاری فرمائیے. یہ اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا, تربیت کا نتیجہ تھا. بحیثیت انسان خطا ہو گئی, لیکن وہ اپنی خطا پر نادم ہوئی اور خود کہا کہ مجھ پر حد جاری فرمائے تاکہ دنیا میں پاک ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارث ولی جو تھے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اس عورت کو کچھ نہ کہنا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور جب اس کے ہاں ولادت ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا. تو ولی نے حکم کی تعمیل کی. پھر جب وہ آ گئی, پھر پوچھا گیا, اس نے پھر اقرار کر لیا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد قائم کرنے کا حکم فرمایا. جب حد قائم ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ گنہگار خاتون ہے, اس کی آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں نے اور اس طرح کی باتیں کی جیسے خسر وسر ہوتی ہے نا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نہ کہو, اس خاتون نے اللہ سے ایسی توبہ کر لی کہ اگر اس کی توبہ کو 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. اس نے توبہ ایسی کی ہے اور اس کی توبہ کو اللہ نے ایسا قبول کر لیا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ خود پڑھایا تاکہ یہ پیغام ہو کہ کسی کو گناہ پر طعنہ نہ دو, طعنہ نہ دو. اور حدیث میں بڑا منع ہے کہ اگر ایسا کیا تو خدا تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے گا, جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا تو یہ بچے گا نہیں, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, آگے ارشاد فرمائے کہ دو آدمیوں کے کاموں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے اور دونوں جنتی ہیں, یہ کیسے اللہ کے رسول؟ فرمائے کہ یہ ایسے ہو جائے گا کہ جہاد میں کسی کافر نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو وہ تو شہید ہو گیا, تو وہ جنتی ہے, اللہ کے راستے میں تھا. پھر اس قاتل کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی بعد میں, وہ بھی مسلمان ہو گیا, پھر وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو بھی قبول فرمائیں گے اور دونوں پر رحم فرما کے دونوں جنت میں چلے جائیں گے. تو ان کا ماجرا دیکھ کے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے, بہت خوش ہو جائیں گے کہ قاتل یہ کسی وقت کا قاتل تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی. اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور حج مبرور یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس توبہ کی ترغیب دی گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ ہر آدمی کو کرنی چاہیے, اس لیے ہر وقت کرنی چاہیے اور رات کو خاص طور پہ سوتے ٹائم جو ہے جب نیند کرنے لگے نا تو اپنے دن کی تقصیرات کو حاضر سمجھ کے ان گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے, زبان سے بھی اور دل سے بھی. چاہے تھوڑا زیادہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیٹے لیٹے کر لیں, وضو کی بھی ضرورت نہیں, لیٹے لیٹے کر لیں, بیٹھے بیٹھے کر لیں, تو استغفار کچھ مقدار استغفار کی ہو جائے, اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.